Dat mag, dominee Van Herk. Gemeente, het is goed om vandaag hier te zijn en stil te hebben gestaan bij dat woord van prediker. Terwijl we ook stilstaan bij het afscheid van dominee Van Herk. Bijna 16 jaar bent u hier in Hasselt. U heeft daar al iets van verteld. Ik kan dan ook wel zeggen dat u heel veel invloed heeft gehad op Hasselt en de ontwikkeling van Hasselt. En met name van het kerkelijk leven. Ik heb u zelf wat leren kennen in de ontmoetingen die wij als gemeentebestuur hebben met alle dominees in onze gemeente. Wij doen dat zo 2 maal per jaar. Waarbij we stilstaan bij een aantal onderwerpen en dat met elkaar bespreken. Ik heb u daar toch gezien als iemand die weet waar hij het over heeft. En die toch enkele typisch kenmerkende predikantzaken naar voren weet te brengen. En dan denk ik toch even aan 2 begrippen die wel heel herkenbaar zijn voor een dominee. In de eerste plaats is dat leidsman. Leidsman, u wil mee de richting bepalen. U doet dat netjes, verzorgd, met enige statuur zou ik willen zeggen. Tweede plaats heeft u zich ook laten zien als een herder. Een herder die omziet naar de mensen en die ook weet wat er bij de mensen speelt en hoe u dat moet vertalen naar de dagelijkse gang van zaken, de dagelijkse problemen die dan op tafel zitten. En dan nu afscheid. U sprak zelf net over het woord loslaten. Maar toch denk ik dat u als burger in onze gemeente wel degelijk nog tal van zaken zult oppakken. Bij dat afstand nemen hoort ook een nieuw huis. U vertelde al dat u aan het schilderen bent geweest en ik heb begrepen dat al uw boeken die u heeft, dat die straks op zolder staan. En dat is dus een hele klim om al die boeken in te pakken en vervolgens naar zolder te brengen en dan weer uit te pakken. U heeft ook een hele goede conditie daarmee opgedaan, denk ik. Ik wil, om die conditie op peil te houden, na afloop u een boek aanbieden namens de gemeente Zwarte Waterland. Ik hoop, dominee Van Herk, dat het u in de toekomst heel goed zal gaan en ik wens u daarbij God zegen. Dank u wel.